أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروز من از کتاب الفقه الميسر درسی 61 الباب الثالث که در زیر کتاب صلات می باشد امروز درس 7 از کتاب صلات الباب الثالث یعنی باب 3 در زیر کتاب نماز فی مواقت الصلاتی در باره وقتهای نماز می باشد یعنی وقتهای نماز 5 گانه از کی تا به کی هست صاحب کتاب می گوید الصلوات المفروضات 5 یعنی نمازهای فرضی 5 تا می باشد فی الیوم و اللیلتی در یک شبانه روز در یک شبانه روز 5 وقت نماز است لکل صلات منها وقت محدد حدده الشرع هر نماز وقت معین دارد که شریعت آن وقت را معین و تعیین کردگی است و شریعت آن وقت را بیان کردگی است که از کی تا به کی می باشد قال تعالی میگه الله تبارک و تعالی در سوره نساء آیت 103 میفرماید که ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هر آینه نماز بالای مؤمنین فرضی موقوت است یعنی وقت داشته شده یعنی مفروضاً میگه منظور از کتاب موقوت یعنی فرضی که فی اوقات محددت یعنی فرضی که در وقتای تعیین شده می باشد فلا تجزی الصلاة قبل دخول وقتها پس کافی نیست کفایت نمی کند نماز پیش از داخل شدن وقت هر نماز یعنی هر نماز پیش از داخل شدن وقتش کسی که میخواند هر کسی که بخواند پس آن نماز کافی نیست آن نماز لا تجزی او یعنی که اجزا نمی کند و کفایه نمی کند و درست نمی باشد یعنی هر نماز به خودش وقت معین دارد که الله میگه کتاب موقوتا هست یعنی فرض گردانده شده و در وقتهای معین تعیین شده می باشد هر نمازی که در یک شبانه روز 5 وقت نماز موجود است بعد از این صاحب کتاب می گوید و هذه المواقت الاصل فيها حدیث ابن عمرو رضی الله عنهما میگه درباره این وقتها اصل در بارهشان اصلی دلیل در باره وقتهای نماز حدیث ابن عمرو رضی الله عنهما می باشد یعنی حدیث عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما می باشد ان النبی صلی الله علیه و سلم قال که در آن حدیثی ابن عمرو آمدگی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند وقت الظهر اذا زالت الشمس یعنی وقت نماز پیشین وقتی که زوال کند آفتاب وقت زوال بعد از زوال آفتاب وقت نماز پیشین می درآید یعنی بعد از اون که آفتاب به بین آسمان می آید و به طرف غروب کردن میل می کند و روان می شود بعد از آن همون وقت نماز پیشین می دراید. و کان ظل الرجل کطوله، و میگم می باشد سایه هر یک مرد هر یک چیز به اندازه درازیش، کطوله یعنی به اندازه درازیش، ما لم یحضر العصر، یعنی تا وقتی که نماز عصر ندر آمده باشد، یعنی از همین بعد از زوال شروع می شود تا وقتی که سایه هر یک چیز به اندازه خودش می باشد. مثلا یک مردی دو متره اگر چخت بیستد سایهش تا دو متر شدن را، این مرد وقتی نمازی پیشین می باشد می تواند که نماز پیشین را بخواند. کطولهی یعنی سایه هر چیز به اندازه درازی و قدی همون چیز می باشد. ما لم یحضر العصر، تا زمانی که مادامی که نماز عصر ندر آمده باشد. و وقت العصر ما لم تصفر الشمس، و وقت نماز عصر یعنی وقتی نماز پیشین خلاص که شد، اکنون وقت نماز عصر می دراید، ما لم تصفر الشمس، تا زمانی که یا مادامی که آفتاب زرد نشده باشد، یعنی تا اونی که آفتاب خیره نشده باشد، پیش از ششتن غروب کردن آفتاب چی داره که آفتاب زرد می شود و دیگه چشم تر نمی زند، انا همون طور نشده باشد. و وقت المغربی، وقتی که آفتاب غروب کرده، کنون وقتی نمازی شام می دراید، ما لم یغیب الشفق، یعنی تا زمانی که غیاب نکرده باشد، از بین نرفته باشد شفق. در باره شفق اختلاف است، بعضی ها میگن سرخیه که بعد از آفتاب شیشتن در آسمان پیدا میشود، انا همان سرخی را شفق میگویند. تا انا همان سرخی از بین نرود، وقتی نمازی خفتن، وقتی نمازی شام موجود است و وقتی نماز شام هست. و بعضی از علما میگوین که شفق بعد از سرخی تمام شدن با سفیدی میبراید، که اون سفیدی از بین میرود، بعد از اون تاریکی میشود، بعد نماز خفتن میشود. یعنی کسی که میگوید شفق تقریبا شفق نابود شوی، شفق بعد از نماز شام یک ساعت یا یک ساعت و ده دقیقه تقریبا طول میکشد، اما اگر شفق را اگر سرخی بگیریم یک ساعت و ده دقیقه طول میکشد، اما اگر شفق را به معنای سفیدی بگیریم، در این صورت دو ساعت یا زیاده از دو ساعت وقت میگیرد که این سفیدی بعد از سرخی نابود شود در آسمان، که امام ابو حنیفه رحمه الله بعد از آن همون سفیدی نابود شدن میگد وقت نماز خفتن می دراید. یعنی به قول خودی امام ابو حنیفه رحمه الله، بعد از نماز شام تقریبا دو ساعت یا چند دقیقه زیادتر از دو ساعت بعد از نماز شام، بعد نماز خفتن می دراید، تا آن وقت را می تواند انسان نماز شام بخواند، زیرا که وقت نماز شام می باشد. بعد از این میگوید که و وقت العشاء الى نصف الليل الاوسط، یعنی وقت نماز خفتن تا نصف شب میباشد، تا نیم شب وقت نماز خفتن میباشد. یعنی که شب را به دو قسم تقسیم میکنی، یک قسمش از بین که رفت وقت نماز خفتن به آخر میرسد. و وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، و وقت نماز بامداد باشد، من طلوع الفجر یعنی که از طلوع کردن آفتاب، از طلوع کردن فجر یعنی که صبح، از صبح دمیدن، ما لم تطلع الشمس، مادامی که طلوع نکرده باشد آفتاب، یعنی تو پیش از آفتاب طلوع کردن تا پیش از آفتاب برآمدن وقت نماز بامداد می باشد. پس این بود حدیث ابن عمر رضی الله عنهما. در حاشیه در تخریج این حدیث می گوید که رواه مسلمون، یعنی که این حدیث را امام مسلم روایت کردگی هست، بی رقمی در زیر رقمی 612 در کتاب صحیح مسلم. اکنون صاحب کتاب در زیر همین حدیث تفصیل و بیان وقتای نماز را شروع میکند. میگوید که فصلات الظهر، پس میگه نماز پیشین، یبدا وقتها بزوال الشمس، یعنی شروع می شود اول وقت نماز پیشین به زوال آفتاب، وقتی که آفتاب در بین آسمان می رود طرف غروب کردن میل که کرد، وقت نماز پیشین شروع می شود. میگه که میلها عن کبد السماء الى جهة المغرب، یعنی میل کردن آفتاب، روان شدن آفتاب، حرکت کردن آفتاب از بین آسمان به طرف غروب کردن، به طرف نشستن و به طرف ششتن آفتاب که می رود به طرف بیگانی، اکنون میگه وقت نماز پیشین می دراید بعد از ان همین زوال، بعد از میل کردنی آفتاب از بین آسمان به طرف ششتن، به طرف غروب کردن. و یمتد وقتها، اکنون میگه دوام میابد وقت نمازی پیشین، الى ان یصیر الظل کل شیء مثله فی الطول، تا اینه که میگه بگردد سایه هر چیز به مثل خودش در طول و درازیش، هر یک چیزی مثلا یک متره باید سایهش یک متری دیگر شود، چیزی دو متره سایهش دو متر شود، چیزی 3 متره میگه سایهش 3 متر شود، یا هر چیزی که نیم متر از سایهش نیم متر شود، تا انا همون وقت را وقت نمازی پیشین میباشد. تا اون وقت وقت نمازی پیشین هست، یعنی میتواند انسان در مدت همین وقت نماز پیشین را بخواند. و یستحب تعجیلها فی اول وقتها، پس میگم مستحب است تعجیل نماز، نماز پیشین یا تعجیل نماز ها فی اول وقتی ها، در اول وقت چون خواندن، یعنی وقتی که آفتاب از بین آسمان زوال میکند به طرف غروب میل کردن شروع میکند، انا همین وقت نماز را خواندن در اول وقت میگه این مستحب میباشد و افضل و خوبتر میباشد. الا اذا اشتد الحر، مگر هنگامی که خیلی گرمی شود، خیلی هوا تسپان شود، هوا بوتسپد و حرارت بلند شود، فیستحب تأخیرها الى الابرادی، پس اگر هوا گرم باشد میگد مستحب است تأخیر کردن نماز پیشین الى الابرادی، تا سلقین کردن و خنک کردن هوا، یعنی که اگر که تابستان خیلی اگر گرم کی شد، ابرادی وقت نماز پیشین کرده می شود، یعنی وقت نماز پیشین کمتر دیرتر می خوانی، تا اینکه همون تسپان و گرمی و همون شعله بسیار تسپیده آفتاب از بین برود. در حاشیه میگوید که یعنی قرب صلات العصر، میگه منظور از ابراد یعنی نماز پیشین را قریبی وقت نماز عصر میبری، یعنی دیرتر میخونیشه تا اینکه هوا کمتر سلقینتر شود، کمتر حرارتش پایان بیاید، بعد از اون نماز پیشین را میخونی اگر که خیلی هوا گرم و تسفان باشد. اما اگر هوا گرم و تسفان نباشد، در این صورت در اولی وقت نماز پیشین را خواندن این مستحب می باشد. لقوله صلی الله علیه و سلم، اکنون به کدام دلیل ما سلقین کرده بعد نماز پیشین را می خونیم در وقتی هوا تسپان باشد، میگه دلیل من سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید اذا اشتد الحر رو، یعنی هنگامی که حرارت هوا بسیار گرم شد، فابردو بالصلاتی، یعنی پس به تأخیر به اندازید نماز را، یعنی نماز پیشین را به تأخیر به اندازید، دیرتر بخونید. فا این شدت الحر من فیح جهنم، پس هر آینه میگه این حرارت بلندی هوا، این گرمی تصفانی، این میگه از گرمی جهنم میباشد، این از نفس جهنم هست، نفس دوزخ میباشد، این از گرمی دوزخت است. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید پس شما نمازی پیشین را در این هنگامی تصفانی نخونید و کمی به تأخیر انداخته پس آن نمازی پیشین را بخونید. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است، برقمی در زیر رقمی 615 در کتاب صحیح المسلم، و البخاری و همچنین امام بخاری هم این حدیث روایت میکند برقمی در زیر رقمی 533 و 534 در کتاب صحیح البخاری این حدیث همچنین روایت شدگی هست. پس این حدیث حدیثی صحیح هست و حدیث قابل قبول هست، میشود به این حدیث عمل کرد. و در باره حکم این حدیث بعضی از علما میگویند که واجب و حتمی است که در وقت گرمی نماز پیشین به تأخیر انداخته شود. بعضی ها میگویند که مستحب است، اگر خواستی به تأخیر به انداز به این سنت عمل بکن، اگر کار داشته باشی، جماعت نتوانند، عادت داشته باشند در ساعت یک یا ساعت دوازده نیم خواندن نماز پیشین، پس در این صورت دیگر در همون وقت بخونیم جایز است. در باره حکمی این حدیث که فابردو بالصلاتی، به تأخیر به اندازت نماز را، این امر دلالت به چی میکند؟ به وجوب یا به استحباب؟ بعضی از علما میگن که دلالت به وجوب میکند، یعنی باید به تأخیر انداخته شود. بعضی ها میگن که دلالت به استحباب میکند، یعنی مستحب است، خوب است که به تأخیر انداخته شود. پس این بود وقت نماز پیشین. بعد از این صاحب کتاب میگوید و صلات العصر، اکنون نماز عصر، نماز عصر کی سر می شود؟ یبدا وقتها من نهایت وقت الظهر، یعنی شروع می شود، آغاز می شود اول وقت نماز عصر از آخر وقت نماز پیشین. ای اکنون میگه که آخر وقت نماز پیشین کی بود؟ ای من سیرورت الظل کل شیء مثله، یعنی که از گشتن سایه هر یک چیز مثل خودش، یعنی سایه یک چیزی یک متر شود سایهش، دو متر سایهش دو متر شود. وقتی که سایه چیزی یک متر پره شد و سایه چیزی دو متر پره کی شد، یعنی هر چیز سایهش به اندازه خودش شد، در این صورت وقتی نماز پیشین به آخر رسید و وقتی نماز عصر داخل شد، وقتی نماز عصر بعد از این داخل می شود. و ینتهی بی غروب شمسی، اکنون آخر وقت نماز عصر میگه به پایان می رسد نماز عصر، وقتی نماز عصر به غروب آفتاب، وقتی که آفتاب غروب کرد، آفتاب شیشت، در این صورت وقتی نماز عصر به آخر می رسد. ای عند آخر الاسفراری، یعنی میگوید در هنگام آخرین زردی آفتاب شیشتن، یعنی که وقتی که آفتاب میشیند کم کم شیشته رفتن میگیرد، بعد نصفش غروب میکند، بعد اصلا کم ترکش میموند، انا همون آخرین زردیش نابود شدن میگه وقتی نمازی عصر میباشد، یعنی که آفتاب عموما باید نابود شود، تا بگیم 1% و 2-3% هم نتابد، همش نابود شد، در این صورت وقتی نمازی عصر به آخر میرسد، بعد از غروب آفتاب وقتی نمازی عصر به آخر میرسد. و یسن تعجیلها فی اول الوقت. پس میگه سنت میباشد تعجیل نماز عصر، زود خواندن نماز عصر، در اول وقت خواندن نماز عصر، فی اول الوقت، در اول وقت خواندن نماز عصر، میگه این سنت میباشد، این خوب میباشد. و هی صلاة الوسطى التي نص الله عليها في قوله تعالى. و همین نمازی، و هی صلاة الوسطى، یعنی همین نماز عصر، همون نماز وسطا میباشد که التي نص الله عليها في قوله، یعنی که همون نمازی که ذکر کردگی است و بیان کردگی است، الله تبارک و تعالی آن را در این سخنش، سوره بقره آیت 238، الله سبحانه و تعالی میگوید که حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، یعنی که الله میگوید که شما نگه بدارید، پایبند باشید به نمازها و همچنین نمازی وسطا. بعضی از علما میگن منظور از نمازی وسطا یعنی نماز میانه، وسطا معناش میانه، و بعضی میگن و صلات الوسطا یعنی که نمازی بهترین، و یعنی که شما پایبند باشید به وقت نمازها و همچنین پایبند باشید به نماز میانه یا به بهترین نمازها. و قومو لله قانتین، بعد از اون بخیزید برای الله تبارک و تعالی، انجام بدهید برای الله تبارک و تعالی، قانتین یعنی فروتنانه، با خشوع و با سکوت، یعنی که گپی دنیوی گپ نزده در داخل نماز شما بیستید. پس و صلات الوسطا بعض از علما میگوین نماز پنجگانه هست، و اکثر از علما میگوین که صلات الوسطا این نماز عصر میباشد، زیرا که نماز میانه از پنج وقت نماز این نماز عصر میباشد، بامداد و پیشین عصر در بین است و بعد از اون شام و نماز مغرب و عشاء، شام و خفتن. پس نماز وسطا میگوین این نماز عصر میباشد که الله سبحانه وتعالی گفت که حافظوا علی الصلوات، یعنی که پایبند باشید و ثابت قدم باشید و ثابت قدم بمانید در خواندن نمازها در وقتهایشان. وقتی که خواندن نمازها در وقتهایشان، پنج وقت نماز داخل شد، اما الله باز تأکید کرد که و صلاة الوسطا، همچنین پایبند باشید به نماز میانه و به نماز بهترین. اکثر علما میگویند که نماز عصر، یعنی الله در این آیت پایبند بودن به نماز عصر را دو بار ذکر میکند، یه بار پایبند بودن به نمازها که نماز عصر هم داخل میشود، و یک بار دیگر خاص میکند نماز عصر را که نماز وسطا را پایبند باشد در خواندن در وقتش. و قوموا لله قانتین، یعنی بیستید شما برای الله تبارک و تعالی قانت، یعنی که نماز خوان، یعنی فروتنانه در نمازهایتان شما بیستید، پایبند باشید و بیستید و عبادت رو انجام بدید. علما میگوید که وقوموا لله قانتین، این دلیل است برای در داخل نماز باید انسان گپی دنیوی را استفاده نبرد، غیر از آیت خوانی و از کار دیگر چیز را باید انسان انجام ندهد، و فروتنانه باید باشد، با خشوع و با تضرع باشد و دور باشد از این طرف و آن طرف نگاه کردن و از بی اهمیتی و از بسیار بیهوده حرکت کردن در داخل نماز. پس این بود سوره بقره آیت 238 که الله جل جلاله در این آیت امر میکند به حفظ کردن نمازها و مخصوصا به نماز عصر. بعد از این میگوید که وقد امر النبی صلی الله علیه و سلم بالمحافظه علیها، و واقعا میگه امر کرده که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم به پایبند بودن به وقت نماز عصر، مخصوصا نماز عصر ده رسول الله صلی الله علیه و سلم هم تاکید کردگی هست، امر کردگی هست. فقال، پس میگه رسول الله درباره عصر، نماز عصر چنین گفتگی است که منفاتته صلات العصری، یعنی هر کسی که فوت کند نماز عصر را، از هر کسی که نماز عصر قضا شود، هر کسی که نماز عصر را نخواند، فکأنما وتر اهله و ماله، پس گویا این که میگه اون انسان به مثل اینه که اون انسان از دست داده است اهله و ماله، خانواده و زن و فرزندش را و مال و ثروت و داراییش را، گویا که همه اینها را میگه از دست داده است. یعنی یک نمازی عصر را ترک کردن و یک نمازی عصر را قضا کردن و نخواندن به اندازه گویا آنکه زن و فرزندت و مال و ثروت و داراییت را همه را یک جا از دست داده باشی که چقدر سخت و وزمین است. پس انا همین طور نماز عصر را از دست دادن بسیار وزمین و سخت می باشد. ووتیر اهله و ماله، یعنی که از دست داده است، یا سلب نقصه، یعنی گرفته شدگی است اهل و مالش، یا کم شده است، از بین رفته است فرزندان و خانواده و ثروت و مالش. و علما میگن که ووتیره یعنی موتور کسی را میگوین که چیز داراییش را و فرزند و زن و خانوادهش را در پیش چشمش از دست میدهد. یعنی که یک انسان شاید چند از خاندانش چند کس وفات میکند، اون در وقتی وفات کردن و هلاک شدنشان در نزدش نیست. یا یک انسان شاید مال و ملکش به تلف میرود، اون انسان در وقتی هلاک شدن و به تلف رفتن مالش در پیش مالش نیست. اما میگه ووتیره را استفاده برد برای چی؟ به خاطر آنه که موتور کسی را میگوین که نگاه کرده استاده است فرزند و زن و آیلهش از بین رفته استاده است، با چشمانش این را میبیند و همچنین ثروت و مال و داراییش از بین رفته استاده است، این را با چشمان خودش میبیند، انمین انسان را میگوین موتور. پس نماز عصر را به مثل ان همین کسی که در پیش چشمش همه را از دست میدهد و نگاه کرده استاده است، از دستش چیزی نمیاید، چخیل سخت و وزمین است، چخیل دردمند و چخیل سخت است، پس نماز عصر را ترک کردن ان همین طور میگوید بزرگ و کلان و دهشتناک می باشد. در حاشیه در تخریج این حدیث می گوید که متفق علیه، یعنی این حدیث متفق علیه است. البخاری این حدیث را امام بخاری روایت می کند به رقمی در زیر رقم 552 در کتاب صحیح البخاری و مسلمون، و این حدیث را همچنین امام مسلم هم روایت می کند به رقمی در زیر رقم 226 و 201. امام مسلم هم این حدیث را در صحیح مسلم روایت کردگی است و لفظ لمسلمین، و همین لفظی که حالا خواندیم این در کتابی مسلم می باشد، صحیح مسلم است. و معنا وتر اهله و ماله، میگه معنای وتر اهله و ماله انتزع منه اهله و ماله، یعنی که کشیده گرفته شدگی است از اون انسان، انتزع منه اهله و ماله، یعنی که یک انسان زن و فرزندش و داراییش را کشیده گرفتن. او فقد اهله و ماله، یا کسی که از دست دادگی است اهل و مالش را، یعنی که زن و فرزند و دارایی و همه چیش را از دست داده است، فقد کردگی است، گم کردگی است، چخیل وزمین می باشد. پس میگه معنای وتیره انا همین است، از دست دادن یا کشیده گرفتن و هلاک شدن و از بین رفتن زن و فرزند و مال و دارایی را میگویند. چطوری که این دردناک و سخت است، پس نماز عصر را هم ترک کردن و نخواندن انا همین قدر دشوار و وزمین و سخت میباشد. و قال ایضا، و همچنین رسول الله صلی الله علیه وسلم در باره نماز عصر گفته است که من ترک صلاة العصری، یعنی هر کسی که ترک ند نماز عصر را، هر کسی که نماز عصر را قضا بکند و نخواند، فقد حبط عمله، پس واقعا میگه باطل شده گی از عمل اون انسان. علما میگن که منظور از باطل شدن یعنی نافله های اون انسان باطل میشود، اون انسان را ثواب و اجرش باطل میشود، از بین میرود و اون انسان پاداشی که جمع کردگی بود با سبب نخواندن نماز عصر، با سبب قضا کردن نماز عصر، همه اون پاداشا را از دست میدهد. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که رواه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری تخریجش کردگی است، روایتش کردگی است برقمی در زیر رقمی 553. بعد از این اکنون نماز عصر را خلاص کرد و میگذرد در نماز شام. میگه و وقت و صلات المغربی، یعنی وقت نماز شام، من غروب شمسی، بعد از آفتاب شیشتن، بعد از غروب آفتاب میباشد، الى مغیب شفق الاحمری، یعنی تا نابود شدنی همون شفق احمر. چطور گفتیم که شفق را بعضی ها میگن که احمر سرخی هست که در آسمان به وجود می آید، که بعد از آفتاب شیشتن یک سرخیه که در آسمان می آید، انا همون را می گویند که شفق. پس شفق انا همون سرخی. بعضی ها می گویند که سفیدی هست که در آسمان به وجود می آید، سفیدیه که در آسمان بعد از آفتاب شیشتن سرخی می آید، بعد از سرخی از بین رفتن بعد اون سفیدی می آید، بعد از انمون نابود شدن سفیدی که در این باره اختلاف است، صاحب کتاب اون شفق را سرخی را اختیار کردگی هست، میگوید که از شفق الاحمر، یعنی همون سرخیه که بعد از آفتاب شیشتن، بعد از آفتاب غروب کردن پیدا می شود تا نابود شدن اون را وقت نمازی شام می باشد. در حاشیه میگوید که از شفق و معنای شفق میگه الحمرة التي تكون من غروب الشمس، میگه همان سرخیه که پیدا می شود بعد از آفتاب شیشتن. وقتی که آفتاب می شیند آسمان را نگاه بکنید، پس سرخی در آسمان می بینید، انا همون را نام شفق هست. الى وقت العشاء الاخرتی، تا وقت نماز آخر، وقت نماز دویوم، وقت عشاء دویوم. پس برای چی عشاء الاخرتی می گوید؟ زیرا اینکه در کتابا ما العشاء الاولا داریم و العشاء الاخرتی داریم. العشاء الاولا این نماز شام هست، یعنی خفتن یکم، عشاء یکم این نماز شام می باشد. اما العشاء الاخرتی یعنی عشاء دویم این نماز خفتن و نماز عشاء می باشد. برای من خاطر میگد که الى وقت العشاء الاخرتی، یعنی تا وقتی عشای دویوم دیگر وقت نمازی شام می باشد. و ترى هذه الحمره بعد سقوط الشمس، میگم میبینی همین سرخی را بعد از شیشتن آفتاب، بعد از غروب کردن آفتاب. وقتی که آفتاب غروب میکند پس آسمان را ببین، این سرخی را میبینی. تا انا همون سرخی نابود شدن، چطوری که پیشتر قید کردیم، تقریبا یک ساعت، یک ساعت و ده دقیقه، یک ساعت و 15 دقیقه وقت رو میگیرد تا اینکه همین سرخی از بین برود. پس بعد از نمازی شام، بعد از غروب آفتاب، یک ساعت و 10 دقیقه و یک ساعت بعد وقت نمازی عشاء میدارد، یا تا اون یک ساعت را انسان میتوند که نمازی شام را بخواند، زیرا که نمازی شام یک ساعت وقت است. اما بعضی گپای در کشور ما و شما هست که وقت نماز شام به مثل اسبی دوند است که زود میگذرد، یعنی این طور نیست که نیم ساعت 10 دقیقه و 5 دقیقه باشد، نه، تقریبا یک ساعت. به قولی که ما اگر شفق را به معنای سرخی بگیریم، یک ساعت وقتی نماز شام هست. و اگر شفق را به قول امام ابو حنیفه بگیریم، سفیدیه که بعد از این سرخی به وجود می آید، در این صورت این نماز شام تقریبا 2 ساعت یا از 2 ساعت زیادتر وقت دارد. پس این هست در مسئله اختلاف شفق. اکنون دلیل من چی است؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم، دلیل من میگه سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که وقت صلات المغربی ما لم یغیب الشفق، یعنی وقت نماز شام مادامی که شفق غروب نکرده باشد، نابود نشیده باشد، شفق از بین نرفته باشد، تا آن همون وقت را وقت نماز شام می باشد. در حاشیه میگوید در تخریج این حدیث که رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت میکند، بی رقم در زیر رقم 173 در کتاب صحیح مسلم یا جلد 1 صفحه 417 امام مسلم این حدیث را روایت میکند. میگه و هو جزء من حدیث المواقیت الطویلی، یعنی که این یک قسم از حدیثی وقتای نماز که این حدیث طولانی می باشد، حدیث طولانی هست، این یک قسمی از آن همون حدیث می باشد. پس این بود تخریج این حدیث. اکنون وقتی نماز شام یک ساعت یا به قول امام ابو حنیفه دو ساعت وقت دارد، کی خواندنش خوبتر است؟ میگه و یسن تعجیلها فی اول وقتها. پس میگه سنت است، افضل و خوب است تعجیل نماز شام در اولی وقتش، یعنی در اولی وقتش بخونیم، این افضل و خوبتر می باشد. وقتی که آفتاب غروب میکند و زود نماز شام را میخونیم. دلیل چی است که در اولی وقت خواندن خوب است؟ لقوله صلی الله علیه و سلم، دلیل من میگه سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که لا تزال امتی بخیرین، یعنی که همیشه و دائمی امت من بخیر و سلامت میمانند، ما لم یؤخر المغرب حتی تشتبک النجوم، یعنی مادامی که به تأخیر نندازند نماز شام را، یعنی امت من در خیر و در برکت میمانند تا وقتی که نماز شام را با تأخیر نندازند، که حتی تشتبک النجوم، تا اینکه تشتبک النجوم یعنی بسیار شوند ستاره ها، آشکار شوند ستاره ها، یعنی که به این اندازه وقت نماز را، نماز شام را میگه نباید با تأخیر به اندازد امت من. اگر همین طور با تأخیر ننداخت امت من، میگد پس امت من در خیر و برکت میماند. پس این حدیث تشویق میکناند که در اول وقت نماز شام خواندن نماز شام، این در خیر و برکت بودن و در خیر و برکت ماندن میباشد. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که رواه احمدو، یعنی این حدیث را امام احمد در مسندش جلد 4 صفحه 174 این حدیث را روایت کردگی هست. و ابو داوود برقمی، یعنی ابو داوود در زیر رقمی 418 همچنین این حدیث را روایت کردگی هست. و الحاکمو، حاکم هم این حدیث را روایت کردگی هست در کتاب جلد 1 صفحه 190 و 191 و صححه علی شرط مسلمین، و حکم این حدیث را صحیح دانستگی از حاکم به شرط مسلم حتی موافقت میکند، که چطوره که ما مسلم برای قبول کردن حدیث ها شرط خاص خودش را دارد، یعنی که سند این حدیث چنان به قوتی است که موافق به شرط مسلم می باشد. و وافقه الذهبی، و امام ذهبی هم موافقت کردگی است حاکم را که همین سخن را گفتگی است که به شرط مسلم موافقت می کند این حدیث سندش، پس این حدیث حدیثی صحیح می باشد. پس این حدیث حدیثی صحیح است. این بود تخریج این حدیث. اکنون صاحب کتاب میگوید که الا لیلت المزدلفتی للمحرم بالحج، یعنی که بجز، یعنی نماز را باید در نماز شام را باید در اول وقت بخونیم، بجز غیر از شب مزدلفه برای کسی که در احرام حج هست، یعنی کسی که حاجی است و حج کنی رفتگی هست و در مزدلفه هست که نمازی، یعنی در عرفات است، بعد از عرفات بیگاه که می شود به طرفی مزدلفه می روند برای شب خواب کردن، پس انا همون کسی که در مزدلفه است یا شب مزدلفه، برای این را میگه در اول وقت خواندن سنت یا که افضل نمیگوییم. این را افضل در اول وقتش نمیگوییم، میگه فیوسنو تاخیروها، پس میگه سنت میباشد دیر خواندن نماز شام کسی که در مزدلفه است، کسی که حاجی است، عرفات را خلاص کرده است و به طرف مزدلفه رفته ایستاده است یا به طرف مزدلفه در حالت رفتن هست. حتی تصلا مع العشاء جمع تأخیرین، یعنی نمازی شام را به تأخیر می اندازند. چرا؟ تا اینکه میگه خوانده شود نماز شام همراه نماز عشاء، نماز خفتن، جمع تأخیر کرده می شود. چطوری که در عرفات نماز پیشین با نماز عصر جمع بین صلاتین کرده می شود، یک جای خونده می شود، و همچنین نماز شام با نماز خفتن هر دشان جمع کرده یک جای خونده می شود. پس میگه از این حساب کسی که در مزدلفه از شبی در مزدلفه بودنش نماز شام را به تأخیر به اندازد و در مزدلفه رفته در وقت نماز خفتن نماز شام را بخواند، برای اون انسان میگه این سنت است. اما کسی که در مزدلفه نیست، کسی که در حج نیست و در حالت احرام و در روز عرفه که نیست، این انسان نماز شام را باید بر وقت بخواند، زیرا اینکه بر وقت خواندن نماز شام سبب در برکت بودن این انسان میگردد. این بود وقت نماز شام. اکنون صاحب کتاب میگوید اما صلاة العشاء، اما میگه وقت نماز خفتن فیبدا وقتها من مغیب الشفق الاحمر الى نصف الليل، پس میگه شروع میشود، آغاز میشود اول وقت نماز خفتن از نابود شدن شفق و سرخیه که بعد از آفتاب شیشتن در آسمان به وجود می آید، الى نصف لیلی، تا نصف شب، تا نصف شب وقت نمازی خفتن می باشد، وقت نمازی عشا می باشد. دلیل چی است؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم، یعنی دلیل سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید وقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط، یعنی وقت نماز خفتن تا نصف شب میباشد، تا نصف شب وقت نماز خفتن میباشد، وقت نماز عشاء میباشد. در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید که رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است برقمی در زیر رقمی 173 در کتاب صحیح مسلم، و هو جزء من حدیث المواقت الطویل، یعنی این یک قسم، یک جزء از حدیث وقتهای در حدیث طولانی که در باره وقت ها می باشد، یک جزء از همون حدیث می باشد که امام مسلم در صحیح مسلم جلد یک صفحه 427 این حدیث را تخریج کرده است و روایت کرده است. بعد از این میگوید و یستحب تأخیرها الى آخر الوقت المختار ما لم تكن مشقه، میگوید که و یستحب یعنی مستحب میباشد و سنت میباشد تأخیرها، یعنی به تأخیر انداختن نماز خفتن، نماز عشاء به تأخیر انداختنش مستحب می باشد الى آخر الوقت المختاری، یعنی تا آخر وقتی که اختیار شدگی است، وقتی اختیار شده را تا آخرش انتظار شده، یعنی تا نصف شب به تأخیر انداختن نماز خفتن میگه این سنت می باشد ما لم تکن مشقتن، مادامی که مشقت و وزمینی نباشد، مشقت آور نباشد، اگر مشقت نباشد، مالم تکن مشقتون، اگر که مشقت نباشد، در این صورت نماز خفتن رو به تأخیر می اندازند، یا که مالم تکن مشقتن، یعنی مادامی که نباشد به تأخیر انداختن مشقت آور و دشواری آور نباشد. و یکره النوم قبلها، میگم مکروه از خواب کردن پیش از نماز خفتن را خواندن. یک انسان پیش از نماز خفتن را، پیش از نماز عشاء را خواب کند، اگر این مکروه می باشد. میگه و الحدیث بعدها لغیر مصلحت، میگه همچنین سخن کردن مکروه می باشد بعد از نماز خفتن خواندن. هر کسی که نماز عشاء را می خواند بعد از اون سخن گفتن و گپ زدن و سفسطه گویی این مکروه می باشد. لغیر مصلحت، اگر این سخن بدون فایده باشد. اما اگر درس باشد بعد از نماز خفتن یا پند و نصیحت باشد، در این صورت باک ندارد. اما ششته بگیم مجلس را آباد کردن و صحبت کردن و چخچخ کردن، این جایز نمی باشد. اما یکان مهمان بیاید یا درس باشد یا پند و نصیحت باشد، بعد از نماز خفتنم سخن کردن باک ندارد، زیرا که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار را انجام داده است. دلیل من چی است که بعد از پیش از نماز خفتن را خواندن، خواب کردن مکروه است، یا بعد از نماز خفتن سخن کردن مکروه می باشد؟ دلیل من چی است؟ میگه دلیل من لحدیث ابی برزت رضی الله عنه، یعنی دلیل من سخن حدیث ابو برزه رضی الله عنه است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یکره النوم قبل العشاء. میگه هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم خوش نمیدید و ناخوب میدانست خواب کردن پیش از نماز خفتن. خواب کردن پیش از نماز خفتن را میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم خوش نمیدید و پسند نمی دانست. و الحدیث بعدها، و همچنین سخن کردن بعد از نماز خفتن را همچنین میگه رسول الله خوش نمی دید و پسند نمی دانست. پس با موافق این حدیث که در حاشیه میگوید که اخرجه البخاری، یعنی این حدیث ابو برزه را امام بخاری روایت کردگی است، به رقمی در زیر رقمی 568 در کتاب صحیح البخاری و مسلمون، و همچنین امام مسلم هم این حدیث روایت میکند به رقمی در زیر رقم 647 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث حدیث صحیح میباشد و این حدیث حدیث قابل قبول هست. این بود وقت نماز خفتن، وقت نماز عشاء. بعد از این صاحب کتاب میگوید و وقت صلاة الفجری من طلوع الفجر الثانی الى طلوع الشمسی. اکنون میگه وقت نماز بامداد، وقت نماز فجر، من طلوع الفجر الثانی، یعنی از طلوع فجر ثانی میباشد، یعنی که از صبح صادق دمیدن، زیرا که در آسمان دو صبح میدمد، یکم را صبح کاذبش میگویند که یک میدمد و با نابود میشود، و دویومش که می دمد اون دیگر نابود نمی شود، با همین روشن شدن می گیرد هر دقیقه بعد. این را میگن فجر ثانی، یا را میگن صبح صادق. بعد از صبح صادق دمیدن وقت نماز بامداد می درآید الى طلوع شمسی، آخرش میگه برآمدن آفتاب است، طلوع آفتاب است. وقتی آفتاب که برآمد، اکنون نماز بامداد با آخر میرسد وقتش. و یستحب تعجیلها، میگم مستحب است زود خواندن نماز بامداد، در اول وقتش خواندن نماز بامداد، این مستحب میباشد. اذا تحقق طلوع الفجر، هنگامی که ثابت کرد همون انسان برآمدن آفتاب را، برآمدن صبح صادق را. اذا تحقق طلوع الفجر، میشه بگیم طلوع الفجر، یعنی که وقتی که ثابت شد، وقتی که واقعا صبح صادق دمیده باشد، یعنی پیش از صبح صادق نماز بامداد را خواندن جایز نیست. پس اول تأکید بکند، ثابت بکند که صبح صادق برآمده است یا نه. وقتی که ثابت کرد، وقتی که ثابت شد، تحقیق کرد که واقعا صبح صادق دمیده است، بعد از این میگه نماز بامداد را بخواند، این مستحب می باشد، این خوب می باشد. پس این بود وقتی نماز بامداد. بعد از این صاحب کتاب می گوید هذه هي الاوقات التي يشرع اداء الصلاه الخمس فيها، میگه همین همان وقتهای هست که جایز است خواندن نمازهای پنجگانه در این وقتها، یعنی وقتهایی که نماز خواندن ممکن است، انا همین وقتهایی هست که از نماز پیشین تا نماز بامداد، از اول وقت کی است و آخر وقت کی است بیان کردیم. پس هر یک نماز باید در انا همین وقتها خوانده شود. فیجب علی المسلمین التقید بذالک، پس میگه واجب است بر مسلمانان که پایبند باشند و نگه دارند و وابسته باشند و اهمیت بدهند انا همین وقتها را و در انا همین وقتها نمازهایشان را بخوانند. و المحافظت علیها فی وقتها، و باید مسلمان ها نگاه بدارند نمازها را و پایبند باشد بر علیها بر نمازها فی وقتها، یعنی در وقت خودشان هر یک نماز را باید مسلمان در وقت خودش بخواند. و ترک تأخیرها، پس باید مسلمان ترک بکند تأخیر کردنی نماز را، یعنی ترک بکند و تأخیر انداختن نماز را، که وقتی نماز بدروید بگوید که حالا میخوانم ایقا بعد میخوانم، گفته اگر بیکار باشد و نماز را به تأخیر نه اندازد. و ترک و تأخیری ها، یعنی که و ترک بکند باید مسلمان تأخیر کردنی نماز را، یعنی که نماز را به تأخیر نه اندازد. چرا؟ لأن الله، زیرا این که میگه الله تبارک و تعالی، لأن الله توعد الذين يؤخرونها عن وقتها، زیرا این که میگه الله تبارک و تعالی وعید کردگی هست، وعده کردگی هست به عذاب و شکنجه کسانی را که به تأخیر می اندازن نمازها را از وقتشان، یعنی کسانی که نمازها را در وقت خودشان نمی خوانند، الله تبارک و تعالی اونها را وعید کردگی است. فقال تعالی، پس میگه الله تبارک و تعالی گفته است سوره ماعون آیت 4 و 5 که الله سبحانه و تعالی میگوید فویل للمصلین، پس ویل باد برای نمازگزاران کی، یا ویل میگوین یک وادی در جهنم است، پس وادی جهنم برای نمازگزاران کی الذین هم عن صلاتهم ساهون، یعنی همان نمازخوانهایی که عن صلاتهم، یعنی که در نمازهایشان یا نمازهایشان در غلط میکنند و به اهمیتی میکنند، الله تبارک و تعالی میگوید ویل باد برای اون طور نمازخوانها، اون نمازخوانهایی که وقتای نمازشان رو اهمیت نمیدهند، ویل و ویلا وای بر حالی آن کسانی که نمازهایشان رو اهمیت نمیدهند. این بود سوره ماعون. پس الله تبارک و تعالی وعید کردگی است، وعده به عذاب و ویلا و حسرت بیان کردگی هست برای کسانی که نماز را به تأخیر می اندازند و به اهمیتی در وقتی نماز می کنند. و قال تعالی، و همچنین میگه الله تبارک و تعالی گفته از سوره مریم آیت 59، الله سبحانه و تعالی می گوید که فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم، یعنی که ماندند و گذاشتند اونها بعد از خودشان خلفون، خلیفه های جاینشین های بعد خودشان گذاشتند که اضاعوا الصلاه، اون جاینشین هایشان فرزندانشان نسلشان میگه اضاعوا الصلاه، یعنی نماز رو ضایع کردند، اهمیت در نماز ندادند. و تبع الشهواتی، و از دنبال شهوات و خواسته های نفسانی شدند. فسوف یلقون غیا، پس الله تبارک و تعالی میگه که اونها ملاقات میکنن غیرا، حتما این کسانی که به اهمیتی در وقت نماز میکند و نمازش را دقت نمیدهد، اهمیت نمیدهد و از دنبال هوا و هوسات نفسانیش میباشد، الله میگه اینها ملاقات میکند. غیر غی چی است؟ میگه والغی هو العذاب الشدید المضاعف والشر والخیبة فی جهنم عیاذا بالله. غی میگه هو العذاب الشدید، این میگه عذاب دردناک است، عذاب سخت است. المضاعف، عذابی که دوچند است، یعنی دو برابر انسان را در دهشت می افتاند. و شر و بدی را می گویند، و شر یعنی غیب بدی را می گویند. و الخیبتو، ناامیدی و از دست دادن آرزو و امید را می گویند. فی جهنم، که انسان در جهنم داخل می شود، که این غیب در جهنم هست که اینها ملاقات می کنند. کسانی که دقت ندادن نمازها را و از دنبال هوسات و خواسته های نفسانی کشیدن، اینها ملاقات میکنن جهنم را. غیر که این غیر در جهنم است، عذاب بسیار دردناک است. عیاذن بالله، پناه میبریم به الله جل جلاله از ملاقات و از روپرو شدن به غیر. الله سبحانه و تعالی هیچگاه ما و شما را به غیر، به عذاب دردناکی دوچند و به عذابی که بسیار بد است و ناامید میکند انسان را، الله سبحانه و تعالی ما و شما را به این روپرو نگرداند. بعد از این صاحب کتاب میگوید و اداء الصلوات فی اوقاتها من احب الاعمال الى الله، یعنی که خواندن نمازها در اول وقتشان، ادا کردن نمازها در اول وقتشان، در وقتهای خودشان، من احب الاعمال الى الله، یعنی از محبوب ترین و از دوست داشته ترین عمل ها در نزد الله سبحانه و تعالی می باشد. و افضلی ها و بهترین عمل ها انا همین وقت نماز ها را در وقتشان خواندن می باشد. فقد سئل النبی صلی الله علیه و سلم، پس میگه واقعا پرسیده شدگی از رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی از رسول الله پرسیدگی هستند که ای العمل احب الى الله، یعنی کدام عمل محبوب تر می باشد در نزد الله سبحانه و تعالی، الله کدام عمل را بسیارتر دوست می دارد. قال، مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که الصلاة على وقتها، یعنی نماز را در وقتش خواندن، این در نزد الله بسیار محبوب است. یعنی هر نماز را در وقتی خودش بخوانی، هر نماز را وقتش می دروید در اول وقت زود خواندن، این از بهترین و افضلترین و دوست داشته ترین و محبوب ترین عمل در نزد الله جل جلاله می باشد. در تخریج این حدیث می گوید که در حاشیه می گوید متفقون علیه، یعنی این حدیث حدیثی متفقون علیه می باشد. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است برقمی در زیر رقمی 527 در صحیح البخاری و مسلمون، و همچنین این حدیث را امام مسلم هم روایت کردگی هست برقمی در زیر رقمی 585 یا در زیر رقمی، همچنین در زیر رقمی 139 در کتاب صحیح مسلم این حدیث روایت شدگی هست. پس این بود تخریج این حدیث. پس این بود باب سیوم در باره وقتهای نماز. پس امروز الله جل جلاله برای ما و شما بسیار آسانی دادگی است که این ساعتها و این چیزها هست که دیگر ساعت رو نگاه میکنی میدانی که کی وقت درآمدگی هست. اما زمانی پیشتر ساعت نبود، پس کم وقتها را معین کردن و تعیین کردن و دانستن دشوار و سخت بود. الله سبحانه و تعالی این دشواری را از سر ما و شما گرفته است. اما هر یک کس در یک جای می رود، در یک میدان، در یک مکان، یک کشور می رود که وقت نماز را نداند، پس می تواند که از اینها استفاده ببرد و با اینها نمازهایشان را با طبق این گفته که بیان کردیم نمازهایشان را بخوانند. پس این بود وقتهای نماز. پس این بود که در این وقتها باید نمازها خوانده شد. با همین باب سیوم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب می گوید الباب الرابع، یعنی باب چهارم در زیر کتاب نماز، کتاب صلات، فی شروط صلاتی، اکنون درباره شرطای نماز، شرطای نماز و ارکانها، رکنهای نماز و ادلت ذالک، دلیلها برای شرطها و رکنهای نماز و حکم تارکیها و حکم هر کسی که نماز را ترک میکند، هر کسی که نماز را ترک میکند حکم اون انسان چی میباشد. پس در زیر این باب چهارم انشاءالله این مسئله ها را در درسای آینده خواهم گرفت. پس این بود درس امروزه امان از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.